महाभारत वन पर्व चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। भीमसेन का उत्साह तथा पांडवों का कुलिंदराज सुबाहु के राज्य में होते हुए गंधमादन और हिमालय पर्वत को प्रस्थान। युधिष्ठिरवाच अंतरहितान भूतानि बलवन्ति महान्ति च अग्निना तपसा चैव सक्यं गन्तुं मृकोदर। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, यहाँ बहुत से बलवान और विशाल काय राक्षस छिपे रहते हैं, अतः अग्निहोत्र एवं तपस्या के प्रभाव से ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। सन्निवर्तय कौन्तेय च्युत पिपासे बलाश्रयात् ततो बलम च दाक्षम च संशयस्व बृकोदर। बृकोदर, तुम बल का आश्रय लेकर अपनी भूख प्यास मिटा दो, फिर शारीरिक शक्ति और चतुरता का सहारा लो। ऋषे स्वयाश्रुतम वाक्यम कैलासम पर्वतम प्रति बुद्ध्या प्रपश्य कौन्तेय कथम कृष्णागमिष्यति। भैया, कैलाश पर्वत के विषय में महर्षि ने जो बात कही है वह तुमने भी सुना ही है। अब स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके देखो, द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेश में कैसे चल सकेगी। अथवा सहदेवेन धौम्येन च समं विभो सूतै पौरोगवैश्चैव सर्वैश्च परिचारकैः रथैरस्वैश्च ये चान्ये विप्राक्लेशा सहापथि सर्वैस्त्वं सहितो भीम निवर्त स्वायते क्षण। अथवा विशाल नेत्रों वाले भीम, तुम सहदेव, धौम्य, सारथी, रसोइये, समस्त सेवकगण, रथ, घोड़े तथा मार्ग के कष्टों को सहन न कर सकने वाले जो अन्य ब्राह्मण हैं उन सबके साथ यहीं से लौट जाओ। त्रयो वयम गवेश्यावो लघ्वाहारायत व्रताः अहम च नकुलश्चैव लोमसश्च महातपाः ममागमनमाकांक्षन् गंगाद्वारे समाहितः वसेह द्रौपदीं रक्षन् यावदागमनं मम। केवल मैं, नकुल तथा महातपस्वी लोमस जी, ये तीन व्यक्ति ही संगम, संयम और व्रत का पालन करते हुए यहाँ से आगे की यात्रा करेंगे। हम तीनों ही स्वल्पाहार से जीवन निर्वाह करेंगे। तुम गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार में एकाग्रचित्त हो मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो, और जब तक मैं लौट कर न आऊँ तब तक द्रौपदी की रक्षा करते हुए वहीं निवास करो। भीम उवाच राजपुत्रे समेणार्ता दुखार्ता चैव भारत व्रजत्येव हि कल्याणी श्वेतवाह दिदीक्षया। भीमसेन ने कहा, भारत, राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि रास्ते की थकावट से और मानसिक दुख से भी पीड़ित है, तो भी यह कल्याणमयी देवी अर्जुन को देखने की इच्छा से उत्साहपूर्वक हमारे साथ चल ही रही है। तव चाप्य रतिस्तिव्रा वर्तते तम पश्यतः गुड़ाके सम्महात्मानं संग्रामेश्व पलायिनम्। संसार में कभी पीठ न दिखाने वाले निद्रा विजयी महात्मा अर्जुन को न देखने के कारण आपके मन में भी अत्यंत खिन्नता हो रही है। किं पुनः सहदेवं च मां च कृष्णां च भारत द्विजा कामं निवर्तन्तां सर्वे च परिचारकाः सूता पौरोगवाश्चैव यं च मन्येत नो भवान् न्याहं हातुमिच्छामि भवन्तम् इह कर्हिचे शैलेऽस्मिन् राक्षसाकीर्णे दुर्गेषु विषमेषु च इयं चापि महाभागा राजपुत्री पतिव्रता त्वामृते पुरसव्याघ्र नो सहेद्विनिवर्तितुम् तथैव सदेवोऽयं सततं त्वामनुव्रतः न जातो विनिवर्तेत मनोज्ञो ह्यहमस्य वै अपि चात्र महाराज्य सभ्यसाचेदीक्षया सर्वे लालसभूतास्म तस्माद्यस्यामहे याचामहे सह यद्य शक्यो रथैर्गन्तुं शैलोऽयं बहुकन्दरः पद्भिरेव गमिष्यामो महाराजन् विमना भव अहं बहिश्चे पांचालिं यत्र यत्र न थक्षते। फिर सहदेव के मेरे तथा द्रौपदी के लिए तो कहना ही क्या है। भारत, ये ब्राह्मण लोग चाहें तो यहाँ से लौट सकते हैं। समस्त सेवक, सारथी, रसोइये तथा हम में से और जिस जिसको आप लौटाना चाह उचित समझें वे सभी जा सकते हैं। राक्षसों से भरे हुए इस पर्वत पर तथा ऊंचे नीचे दुर्गम प्रदेशों में मैं आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। नरश्रेष्ठ, यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा भी आपको छोड़कर लौटने को कभी तैयार न होगी। इसी प्रकार यह सहदेव भी आप में सदा अनुराग रखने वाला है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौटेगा। मैं इसके मन की बात जानता हूँ। महाराज, सभ्यसाची अर्जुन को देखने की इच्छा से हम सभी लालायित हो रहे हैं, अतः सब साथ ही चलेंगे। राजन, अनेक कंदराओं से युक्त इस पर्वत पर यदि रथों के द्वारा यात्रा संभव न हो तो हम पैदल ही चलेंगे। आप इसके लिए उदास न हो। जहाँ जहाँ द्रौपदी नहीं चल सकेगी वहाँ मैं स्वयं इसे कंधे पर चढ़ा कर ले जाऊँगा। इति मे वर्तते बुद्धिर्महाराजन् विमनाभव सुकुमारौ तथा वीरौ माद्री नन्दीकराभौ दुर्गे सन्तारयिष्यामि यत्राशक्तौ भविष्यतः। राजन, मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो। वीर माद्री कुमार नकुल और सहदेव दोनों सुकुमार हैं। जहाँ कहीं दुर्गम स्थान में ये असमर्थ हो जाएंगे वहाँ मैं इन्हें पार लगाऊँगा। युधिष्ठिरवाच एवं ते भासमाणस्य बलम भीमाभिवर्धताम् यत्त्वमुत्सह सेवा मूढ़ुम् पांचालिम च यशस्विनीम् यमजौ चाभिभद्रम् ते नैतदन्यत्र विद्यते बलम तौ यशस्यैव धर्म कीर्तिश्च वर्धताम् यत्त्वमुत्सह सेनेतुम् भ्रातरौ स कृष्णयाम् माते ग्लानिर्महाबाहो माचते तु पराभव। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन, इस प्रकार उत्साहपूर्ण बातें करते हुए तुम्हारा बल बढ़े, क्योंकि तुम यशस्विनी द्रौपदी तथा नकुल सहदेव को भी वहन करके ले चलने का उत्साह रखते हो। तुम्हारा कल्याण हो, यह साहस तुम्हारे सिवा और किसी में नहीं है। तुम्हारे बल, यश, धर्म और कीर्ति का विस्तार हो। महाबाहो, तुम द्रौपदी सहित दोनों भाई नकुल सहदेव को भी स्वयं ही ले चलने की शक्ति रखते हो, इसलिए कभी तुम्हें ग्लानि न हो तथा किसी से भी तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े। दय सम्पायन वाच ततः कृष्णा ब्रविद्वाक्यम प्रहसन्ति मनोरमाम गमिष्यामि न संताप कार्यो माम प्रतिभारत। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सुंदरी द्रौपदी ने हंसते हुए कहा, भारत, मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप मेरे लिए चिंता न करें। लोमसुवाच तपसा शक्यते गन्तुम पर्वतो गन्धमादनः तपसा चैव कौन्तेय सर्वे योक्षामहे वयम् नकुल सहदेवस्य भीमसेनस्य पार्थिव अहम च त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्याम श्वेतवाहनम्। लोमस जी ने कहा, कुंती नंदन, गंधमादन पर्वत पर तपस्या के बल से ही जाया जा सकता है। हम सब लोगों को तपशक्ति का संचय करना होगा। महाराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन, मैं और तुम सभी लोग तपोबल से ही अर्जुन को देख सकेंगे। वै सम्पायन वाच एवं सम्भाषमाणास्ते सुबाहु विषयं महत ददीशुरमुदिता राजन् प्रभूत गजवाजिमत किरात तंगड़ाकीर्णम पुलिंद शतसंकुलम हिमवत्यमरैर्जुष्टम ब्रह्माश्चर्य समाकुलम सुबाहुश्चापितान् दृष्ट्वा पूजयाम प्रत्यगृह्णत विषयांते कुलिंदानां ईश्वर प्रीतिपूर्वकम् ततस्ते पूजिता सेन सर्वे सुखोषिताः। वे सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बातचीत करते हुए वे सब लोग आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुलिंदराज सुबाहु का विशाल राज्य दिखाई दिया, जहाँ हाथी घोड़ों की बहुतायत थी और सैकड़ों किरात तंगड़ एवं कुलिंद आदि जंगली जातियों के लोग निवास करते थे। वह देवताओं से सेवित देश हिमालय के अत्यंत समीप था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक वस्तुएं दिखाई देती थी। सुबाहु का वह राज्य देखकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। कुलिंदों के राजा सुबाहु को जब यह पता लगा कि मेरे राज्य में पांडव आए हैं, तब उसने राज्य की सीमा पर जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया। उसके द्वारा प्रेम से पूजित होकर वे सब लोग बड़े सुख से वहाँ रहे। प्रतस्थुर विमले सूर्य हिमवंतम गिरिम प्रति इंद्रसेन मुखाश्चापे भृत्यान पौरोगवास तथा सुराश्च पारिबर्हाश्च द्रौपद्या सर्वसो नृप राज्ञ कुलिन्दाधिपते परिदाय महारथा पद्भिरेव महावीर्याययो कौरवनन्दनाः ते सने प्राद्रवन् सर्वे कृष्णया सह पाण्डवा तस्माद्देशात् संघृष्टा द्रष्टुकामा धनञ्जयम्। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल में सूर्योदय होने पर उन सब ने हिमालय पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जन्मेजय इंद्रसेन आदि सेवकों रसोइयों और पाक शाला के अध्यक्ष को तथा द्रौपदी के सारे सामानों को कुलिंदराज सुबाहु के यहाँ सौंपकर वे महापराक्रमी महारथी कुरुकुल नंदन पांडव द्रौपदी के साथ धीरे धीरे पैदल ही चल दिए। उनके मन में अर्जुन को देखने की बड़ी उत्कंठा थी, अतः वे बड़े ही उल्लास के साथ उस देश से प्रस्थित हुए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस्तीर्थयात्रायां गंधमादन प्रवेशे चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस्तीर्थयात्रा के प्रसंग में गंधमादन प्रवेश विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ।